ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير مسألة ده نفي ده علم الغيب زمون روانوا او پے کے دے اختلاف سے کمزے ہو یاد کم علم دا غیب نفی کی دا ناغ علم الغیب کلی ہو جزوی نو علم الغیب ہم نو او کلی ہم نو امبا الغیب ہو او جزوی ہو ملنہ مختصر خبر دا پنزو قسم آسیزنو چیز سورة لقمان دی آیت کریمہ دا غی علم اللہ پوری خاص کرو اور دا صحیح بخاری حدیث کرا دی چی مفاتیح الغیب خمسن لا یعلمہن الا اللہ دا غیب مفاتیح دا غیب کنجانے دا پنزری اللہ نہ سیوا بل سو پائے باندھ نکوئی او پائے کے بیاد آیت کریمہ ویل رہے کم آیت چزموں گا زیر بحث تھے جزوی علم ولے وایو کل کل اللہ رب العزت دبازی سزون علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور کی خواہ کل نہیں اگر جزوی بھی دے وجنا کم خلق چ نادان بھی پوئی گی نا لگے و شبہ گئی چتا سوئے چ قیامت دے علم اللہ پورے خاص تھے نو پا حدیثوں کے خدا اشترے چ دا محرم میاش بھئی محرم بھئی او دا غی یو جمعہ بھئی چ پہے کے وقت قیامت راضی ویٹنگ دادا گان رہا عورتیں وہ لوں کم کال بھائی اے عورتیں نہ خود بیا پکے ہم غیب پا دشو انہیں ٹول معلوم نہ شو یا حصہ پا دشوا اور دا دعوے دا پارا واضح ثبوت تے چکلی غیب دا قیامت اللہ چلن اور گئی اگر حدیث دا جبرائیل علیہ السلام کم جی مشہور دے پائے کے دا متسا یو جواب یو روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائے لی دی چتر قیامت بارے کے تپوس کے سبحان اللہ غیب لا یعلمہا الا اللہ بعض روایت ہے کہ دا غری الفاظ سبحان اللہ کل خلق تعجب پدور ہوئی یعنی تب مانا دا قیامت بارے کے تپوس کے جکل ہوئی نہ خوڑے دا تعجب خبر دا ما تے اس پتہ نشتا دا کلی غیب دے چھے اللہ پورے دا علم خاص دے مقصد دارے چھے یو دے اسیز جزوی علم دے دا سباز حصو نا پہے کے شک نشتا دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کائنات کې د ټول ډېر علم ورکړل دی، هیڅ شک نشته. لیکن کل غیب الله ځان سره پټ ساتي، کل غیب چاته نه خي. دو جملے درے تاسو ویلے وے چے ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، دے پسے دو جملے دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یو نفس پدے نہ پوئے گی چدے و سوا سکے، اگر نفس کدا ہر چاہیے کدا رسول بھی کدا ولی بھی کدا عام انسان بھی اپا دے نہ پوئی گی چہ سبا زماز لکنن کم ارادہ دا دا سر تو رسی کے بون رسی، پما چکم پروگرام جو کڑے دے دا فلانی کار تو دے بس کی گی پدے سوک نہ پوئی گی. پدے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ادب خود لے دے سورة الکحف کے چولا تقولن لشیئن انی فعال ذالک غدا اللہ انشاء اللہ، تو دا موائے چیزا بدا کار سوا خاما خاکون زیک اون کے نو آکا ما شاء اللہ اور سروے انشاء اللہ اور سروے نوٹنگ دا اور تا پدے وجہ ہوئی ادب چیزا سبا تا تسے علم دے چیزا سوا سکیخ نا انشاء اللہ ہوئے دو اللہ پکار دے. پس ای حدیث کے دا سورة الکہف دے آیت تفسیر کے اکثر محدثین دالی گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا باز خبرو وعدہ کرے وقت چہ سوا و زدہ کارو کن خدا اکار تعلق وحی سرو چاہ تپوس کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زب سوا جواب کرو. خیال لاغداو چی جبرائیل علیہ السلام براشی زبا تپو سکم جواب پوش، لیکن دا اللہ شان داو اگر اخپل انبیاء و تربیت تعلیم پخپل گئی چکور کے چرتا کترے را نوت رے یو زی پٹ ناستے اصول لائی چی ملائک آئے کورتا نزی چی کے بے ضرورتا سپی پرادائی زمون خلق ہمیشہ نیمگڑے خبر گئی دستی بد بہوئی نبیا ویرا دا اخکار سپے کہتا قرآن ویلے وڑے روخا وکر یا تا دا حدیث فہم حاصل کرے ویلو ٹھیک وہ سپے ساتل گناہ دے ما سوا دا غید ودروس پونا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غید استثناء کرے دا یو دا ماشیا دا ساروس پے دے اگر دا سوکیس پے دے یو دا پٹی دا سو کیس پی دے یو دا کور دا سو کیس پی دے دادرے دا سو کیس پی دی اور یو آغا سپی دے چا آغا تا سرا ستا دا پارا خکار بکئی تو دا سپی دے دے استثناء قرآن و سنت کشتا دے بس خبر ختم شو دے کہ خواہ وخواہ دا چیر چال سی دی یو سڑے چا دا اللہ صحیح منن کے دے اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا صحیح ایمان دے داغا دانے کی چی روایاتوں کے قصدر عمدن تعارض پیدا کی اور کوشش دا کی چی داغا سنگ یوزے کو سنگ جواب بک بعد خلق کے ترازو کی نظورت ہے امتے پخبر جواب ہوگا تاہر جواب شتر ہے کہتے مسلمان نہیں خلق و خیال لائی چی گئن دادا علماء و خبری دیا یا گئے دا روایتوں نے ملیا جو گئے دیر کم ذہن دے دخل کو جرو القلب چرترا نوت دے جبرائیل نئے راغلے پدے وجہ لگے بدنامی ہم پیدا شوا چھے پیغمبر خوئے چھے سبا وطا سا خبر کمو پدا خوٹے روا دے بائے روایتوں نے کہتا لسر دے راغلی چھے دمر روا دے وحی لیٹ وقت چھے کلے جبرائیل را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپو ہستے ہوگو چھے تولے ڈیر ڈیر نرا دے پکار آئے چھے بیا بیا رات لے ناغه ورته ویل مونږه یې کوټه نو ور داخلي ګوځي کې دا شان سپی پراته آره دې کې دا سورۃ الکاف آیت نور ال او پې کې دا تنبیه را چلا تفلن لشاین انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله. سبب نزول سرا خبر واضح تو دا ادب وردم خی په دی باندې چې دا سبا علم الله نه سوا بل چاته نشته. کلا باد خلق غلطے ہوگی علماء لپکاری چرائے غلطو بر وقت اصلاح گئی دیو عالم مخی اوکار رشی یا غلط بھی خدا عالم فریضہ خدا دا چاہے کار تغلط ہوئی ٹھیک خوش حالت سرے آیا دا عالم اظہار بان قادر دے کہ قادر نہ دے تم قتل بغیر داند چ حق سڑے اخکار کی اور دے پگے قربانی ہی دا طریقہ درست نہ دا موقع محل مناسب انسان اغامر بالمعروف و نہی نل مرگر کئی یو عالم اگے کی طاقت نشتہ بالفرض اظہار نشی گولے مجبور ہے غریب پس بادے وجوہات دوبارے کمزور ہے قام قبیلے نشتہ دے کلک مرگری نشتہ دے دا خبر آپ پخلیڑے راسان راضی خدا یہ سو کوئی بیاہ تا پتہ لگی چلے کہ سمرا مشکلات راضی پہ دے لار کے تو دے غریب بالفرض قادر نہ دے تو دا مطلب نہ دے چدا کار جائز دے دگا گونہ کو تو دا مطلب نہ دے چدا کار بجائزی دا کار بنا جائزی خود غریب مجبورے نہ غریب نشی بولے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان دان دے لیکن آگا بارے کہ وہ قرآن وعدہ کر دا جو واللہ یعصمک من الناس اللہ بتا دا خلق نہ بچ گئی پا پیغمبر کے اور پما اتا کے دا فرق دے چکہ منگ خبر ہو کو نو ممکن دے جو سوکراشی ہو دا منگ پا مرے زور کی لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا چالاس کہ عمر سی بالفرض نہ مڑکو لنش اخبار ہے کہ اللہ وادر پدے وجہ داغ مخ کی ایک غلط خبر ہوشی ناغ داغ تنقید ہوگی پائے گرفت ہوگی دا غلط بیا باز خبریں اگر دا عقیدت پہ بنیاد باندھ کی چا سرا محبت وی عقیدت وی منئی تو داغ پہ تعریف کے خلق لگ دا حد نہ ڈیر مخ کے لڑشی تعریف جائز دے عقیدت جائز دے محبت جائز دے لیکن درے ٹول اس دونوں یو رینج دے یو حد دے دا پلار مور سرا محبت جائز دے عقیدت جائز دے سرے چپلار مور سرا میں نکی نچاہ سر ہو دے خوکیو سرے پمی نکی پلار تا یا مور تا سر پزمک وانی کی دی بداو جائز نہیں دا گناہ دا بولے سر پزمکہ کے خودل دا اللہ رب العزت حق دے کرے چی مونگا عقیدت کے اور محبت کے اضافہ کو دیتا غلو ہوئے غلون او غلو دا دوارا مصادر استعمالی گی قرآن فرمائے لی دی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم کتاب والو دا دین پا باب کے غلو مکوے زمون خلق غلو کے مبتلائی چا سر محبتی ناغ خدائی توب تو رسے اور چا سر چنے لگی نفرتیں پیدا شی نبیا آگ کے اور شیطان کے فرق نہ محسوس ہوئی تا غلو دا دوڑا یو افراد تے بل تفرید کرے چی یو ناسمج سوے یا یو زنانا دا عقیدت پرنگ کی غلو ہو کی نو پکار دائی چی آگا من اکلیشی داغی نا دا سی مکو یا اور تو بھی لیشی دا گناہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انصار یو مجلس تا دلدے پائے مجلس کے دواد مجلس تے تو جویریات جویریات دا جویری جمع دا نابالغ جنہ دا ہوئے جاریہ جویریہ فیدا جویریاتن یندم نہ بدف یا یندم نہ بدف دف تمبل دوے احد کے چکم صحابہ کرام شہیدان شیو تو دواد پا موقع داغی ندبہ کولا داغی تعریف کو چو زمونگا پلاران او نکان دمرا لوے خلق دے چیغی دے دین دا پارزان قربان کو دمرا ملانے کلے دا ادا پکار دی چسلے دخپل مشران و کمالات کشران تو خیخ زما پلار کے یا زما تر کے یا زما نکل کے اللہ دا صفت یہ ہو جائز نہ ٹھیک بیا چکر دمڑانے میدان بھی نبایت چسڑے دا قسم قربانے ذکر گی چفلانی مشر دا قربانی کرے دا فلانی دا کرے دا فلانی دا کرے دا دیکھ شران صاحب نشت دغے دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مجلس تلاڑ تمبل میلس کے کئیو بن یادم کی نہیں صاحب نشت بدے گا کو خبر ہے وہ سم اکول پگاری تمبل مجلس بھائی داغے وہ ان کے بنابالے کا زنا نہیں اور چاغی کم شیر وہی ناغوا دمڑان نے اور بہادر شیر نے نور سب نہیں بیا شک سڑے رہے گی نہیں بھائی مزاج دا زنانا ادارے چاغی طبعی طور شاعرات بھی شعر زنانہ ناری نہ ہوئی چکل آگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید نوی دے پاکی ستایو ستایلم ناجائز نہیں فلانے را آگے ہو دوے زامن دیو درے لونے دیو ٹھیک دا بس خوشحالے موقع کے گدا سے قسم ستایلو شی دے کے شران صاحب نشتا خوزمونگ خلق ہو حدیث نہ واقف نہیں گا دے غریبانہ دے نہ خبری گی چیزمونگ پیغمبر وعدے کلو کا نو کلو او کلو نا پسط طریقے کلو یا غلو نا وعدے کلو تا ایسے طریقے ستمبل ممبلو پکے کنو بدا تا تقوی حیزے لگی دلی خلقو دار چورتا کفر کرے تمبل کفر نو ہے جہادو نو کی جب کمسیز وحال شاو تمبلو نکہ ڈول کے درو ہوئی خلق بھی فلانی جہاد کے ڈول کے والے درو ہوئی کدے بن بختن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر درو ہوئی اغیبا اشعار ویل اغیسر وی سندر ویلا اور یو آنگ بے اغیسر پیدا کر یو موسیقی بے پیدا کولا نا مجلس دا آگے زمانے ثقافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چستائی نسوئی وفینا نبی یعلم ما فی غدی مون کے داسی و پیغمبر موجود دے چغت رسوا حالات معلوم دے آ خبر ہے اکڑا کم چ قرآن مجید داغے رت کر دے چیو نفس رسوا حالات نہیں معلوم نندا مصیبت دے چکتا دے یو سڑی تعریف کے دزمک عثمان قلابے ملو کہ نہ خوشا لی پا گئے دا ڈیر لوئے بی دینی دا اور دا ڈیر و خلقوں کے راغلے دا دین زان یو طرف تکول گول دے یو سڑی دا سے تعریف نہ دے پکار چداغ نزان رکش عزت و احترام جدا سیز دے اور یو سڑے جہنم تراوانا والزان لسیز دے علماء دے بے شک عزت اکلش لیکن دا سے عزت نہ چپاغے باندے داغن ازان رکش امام مالک رحمہ اللہ داغا وہ طریقہ داوا چکلا وہ درس ہوشو داغا درس کے بسو شاگردانو دو درے کسان بو نانا دو دو زر کسان بو درے درے زر کسان بو دا ہوس یو زے کے ودا قرآن درسی دا حدیث برس درس بھئی عوام اس سوک نہ پوئے گی پا قرآن و پا حدیث کو جماعت تا رات لو تکلیف نہ گئی نہ بیدی نہ ایڈو آئے وقت کے دین اہمیت و خلق و سرخ وچی کنا با خبر شو چھے قرآن درس یا دا حدیث درس جماعت کی شروع دے تو برا منڈے والے سپیکر میکر ہونو تو چا با لکل کول چا با سامک کولا اور ادل میں پدی وجہ عوام و خواص تقریباً پدی ان ٹول پہ ادل اس نہ عالم پوئی گی نہ عوام پوئی گی چکرے ادرس چوٹی بشوا امام مالک بپا سے دا ٹول شاگردان با اور پسی روان شو دا کئی ہو سم خلق خدا چزل کے کم غرور پیدا گئی نہ دے آگا چاہتا پتہ ہی چاہا سردا معاملہ شوئی ہے چاہ سر جدا معاملہ نہیں کی یا پدے نہیں پوئی گی چدا غرور سشے دے ادا پدے بنیاد سنگ پیدا کی دیش اگی احترامن گئی لیکن بل طرف تا امام مالک ہوئی زی انسان ہے زماز لکے ہم صدا سے شے پیدا کی دیشی چاہ ماد جہنم مستحق کی اور جنت نے محروم کی نو پدے وجب آغا فرمائل چکلہ درس ختم شی نو زماد پاسے دو نمخ کیا خٹول دے یہ سارے گئے بنا یا ما تلار پرینگ دے جزے لڑشم کور تننو زم نبیہ وطا سبا سے یعنی عالم دخپل اصلاحم محتاج دے یا زمونگ دے دوار خلق دے دوٹی کی سبق ہوئی آگوی کے عزت سشیم پیغمبر شیم ہر سڑے اگر اصلاح محتاج دے کہ اگر عالم دے کہ اگر جاہل تعریف دے اوکو دے یو سڑی او غلط دے اوکو تو پکار دائے چاہ اگر روک ٹوکو کی تا تو وہی دارے سے گبو لگو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارے کے چکم خبر آگی گئی دارے تعویل کے دے شی اور تعویلن صحیح کے دے شی اگر دا چھے پیغمبر لوح خوراجی کا نا نو دے دا سبا دا خبرو نا دا وحی پا ذریعہ خبر دے تیرے تعویل ہوئی ٹھیک ہوئی بلا غلاص لیکن دا الفاظ خو ظاہری مفہوم دا گنا دے الفاظ خو ظاہری مفہوم دا ہے چھے پیغمبر دا سبا پا خبر پوئی گی دیتا موہم الفاظ ہوئی یعنی دا سے الفاظ چاہا مسئلہ پیدا کئی پا عقیدہ کے پکار دائے چاہا الفاظ بدل گلیش بلکہ اون اویلی شید سر درود دائے اسیز دے یو عمل دے احادیثوں کی عربے کے درود تا صلات ہوئی فارسے کے اور تا درود ہوئی درود سے شیرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا اللہ نے دعا کول چے اللہ پا گئی رحم و کرم قبول کی اور برکات نازل کی پائے وانا اگے دا پارا بشمیر سیغے پسی حادیث و کشتر ہے زمون خلق درود دزان جوڑے یو درود جو گئے درود لکھی ہوئی لکھی دا مطلب چے ازل دے ہوئے نو تا تا دا یو لاکھ درودوں نے ثواب ملو شو دا چاہے جے ملو شو دا ثواب پیمانا دا عذاب پیمانا دا اللہ رسول خیر دا عذاب تو نہیں شو بولے کہ دا اللہ رسول فرمائلی چرتا کہ چے پدے درود دم راجر ملاوی گی نو ٹول نمخ کے ہم انشاءاللہ منگوائے گو چے گلے ثبوت نشتنو لے وے دارسیز کارخانے ہی خود دین کارخانہ نہیں دین کارخانہ کے نہ جڑی دین دا مکی معظمینا دا مدینی منورینا صحابہ کرام ٹول دنیا کے خور گڑ دے اگے تو دین ہوئے مختلف ٹیکسٹائلز دی پائے کے دین جڑی گی آخر سی کی خلق اخلیا پنج سورے سرا خلق ہوئے درود لکھی لگو لے یو بل درود درود تاج ہوئے دینم نم معلومی گی دا چھ درود لفظ دا فارسی دے مخکارا ہے چھ دا چھ آجا مجھو کرے کدا عربی وے نو دے دے بے صلات و تاج بے پہ ایک الفاظ سری تا اور دلی بے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک تعریف کی تعریف دا پیغمبر لازم دے نات دا پیغمبر فرض دے پدے لحاظ چمنگ داغا امتیان ہوں اور داغا صحیح صفت بیان اول فرض دے لیکن دا نے مطلب چرا چاہ پخل کے سرازی نہ دے ہوئی چدا درود دے اگر بارہ کی ہوئی صاحب تاج ول معراج ول براق ول علم ول عالم تو بیا سے ہوئی دا فعل بلائے ول وبائے ول مرض ول قحط ول علم پیغمبر دا بلاگان ولری کون کرے نعوذ باللہ من ذالک دا شرک دے مصیبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے دے کہ نظر راغلے یونا پسون و مصائب راغلے دے وباگان تعون راغلے دے کہ نظر راغلے بشمیر خلق ملشے رے داغی پا زمانہ کے کہ نظر ملشے مرضونا بیمارے چے برات لے نو پیغمبر بلرے کو لے دردونا چے برالل نو راتلل با کبن راتلل پر رسول اللہ و سرخو کے راتو احادیث و گشتر آگئے تذکرہ اور آگئے علاج بے پر از حب بالباس رب بناس کو بے دا موہم الفاظ دی یہ دا ندر جائز چنات کے دا چاہ سرخ لیل راتی ہو دی ہوئی جنات ویم بعض خوناتم دے اسے غزلی دا غزل پوزن جوکڑی بہر بانے جماعت کے اگئے سرہ بس صرف دا ٹنگ ٹنگ ضرورت ہی نو راگا پورا غزل ادا وہی خلق جی بات دا صحابیم نعت ویلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہے کل دے چی فینا نبی یعلم ما فی غدی منکی او پیغمبر موجود دے سبا حالات ورتا معلوم دی تعریف غلط ہو دا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے معاشی میں تو دعی ہاں دا پرے دا اموایا وقولی باللتی کنت تقولین اور تاج مخ کے سویلا ہوا ہے لیکن کنزل نہیں تھا دنہین المرکر یو صحیح درست طریقہ تھا بس نہ وہ ہلشتا نہ ٹکا ہلشتا تاتے جی کا خبر ہے کہ دا مکوا مخ کے سویلا ہوا ہے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انداز دے دنہین المرکر لیکن سختیم نشتا دے نن استا مخی او منکر کی گی تو پاگئے دا کفر فتوے ملگا دلوال راغستو ضرورت نشتا دے چاہتا کافر ویلے ضرورت نشتا دے واضح کہ جدا شئے غلط تے دا سے مو آیا دا سے اوکا یا دا سے اوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل را دے نفی گئی چی ما تر سبا حالات ندی معلوم ادا ولی دا علم دا غیب کلی دا اللہ پور خاص تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے چھے کچا تاسو تدا ہوئے چھے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غدی چھے سبا حالات رسول اللہ علیہ وسلم تا معلوم دی فقد اعظم الفریت علی اللہ تعالی دا پا اللہ ڈیلوے درو ہوئے خبر امونگ واضح کرے دا یو جزوی غیب دے اگا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورکل دے اگا غیب دا غیب تعلق دا غیب نبوت سرے یو کلی غیب دے کلی غیب اللہ ہی چلن اور گئی ام دکشان تے متعلق یو خبرہ چما تدری نفسم بے ایردن تموت اس یو نفس پر دین پوئی گی جزبا کل امرم تیر جمعہ دے تفصیل گلو دارم بنے آیت کریمہ رہے جدے باپ کے ماں ہوئے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی ان شاء اللہ نور آیت نشتا قرآن مجید گائند جی میں نبا گوائی اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیکم و سلام